Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu diğer adamı mülkü verir. Diğerinden benim mülkü geri alır. Mülk, saltanat yani böyle. Yani hiç kimse aynı halde kalmaz muhtemelen böyle. İnsanlar böyle, fertler böyle, aile böyle, devleti de böyle. Şimdi inşallah önce bir konu var. Hendek Savaşı'ndan bahsedeyim. Hendek Savaşı. Yani sahabe-i kiramın bir kırılma noktası Hendek Savaşı böyle. İmtihanlarının en ağır olduğu bir savaş, Hendek Savaşı böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabıyla beraber Mekke'den Medine'ye geldikleri zaman üç kabile vardı. Mekke'de Yahudi kabilesi vardı. Üç kabile. Medine'nin dışındaydı bu kabileler. Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kureyze'den üç kabile vardı böyle. Yahudilerin inancına göre sen durmak onların inancı budur. Yani söz verir, sen durmaz. Ahdini bozarlar. Anlaşma yapar, imzalar icabını da ama durmadı Yahudiler. Onların prensibi, inancı budur böyle. Peygamber bunlara bir araya geldi, topladı bunları. Peygamber bir söz aldı, anlaşma yaptı bunlara beraber. Birbirine saldırmamak, düşmana yardım etmek, düşmanlara böyle. Önce Beni Kaynuka kabilesi, Yahudiler bozdu altı muhteremler. Bunlar oradan sürdüler. Kale işte ilgili bunlar. Kaleleri muhkemdi. Savaşta da geçti bunlar böyle. Tabi İslam artıbatı geldi mi elhamdülillah. Böyle duramadılar. Bunlar sürüm gittiler bunlar Medine'den. Sonra ikincisi Beni Nadir kabilesi. Bunlar daha kalabalık bunlar. Bilhassa başlardaki reisler de Huyi denen adam. Cin gibi bir adamdı böyle. Orta karışan bir insandı. Haber gönder peygamberimize bu kabile Uhud savaştan sonra dediler ki işte eğer buraya gelirseler kabillerine bir İslam anlatsın iman ederiz dediler böyle. Peygamberler doktor gibi muhtemelen böyle ayrım yapmadan hastaneye giderler peygamberler böyle. Peygamber Ali Hazretleri de biraz sahabesiyle beraber kabirine gittiler böyle. Oturup bir evin gölgesinde beklerken böyle onlar meğersem tuzak kurmuşlar peygamberimize. Şimdi Medine'li evler, Mekke evler üzerine tarz düştür. Çatı yok çatı böyle. Onda bir silindir taşı vardır böyle. Geniş ağır. Her sıra bunlar toprağı ezerler bunlar böyle. Su geçmeserken böyle. Peygamber oturunca o evin gölgesinde bunun taşı yoruyorlar böyle. Peygamber suyuka yapacak peygamber böyle. Artık bunlar üç kişi böyle taşı yavaş yavaş getiriyorlar, bir yavaş getiriyorlar ve gülüşüyorlar. Yani peygamberim diyor, bakalım haber olsun alsın bakayım bundan. Tam artık yaklaştı, Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed buradan kalkın. Efendim kalktı oradan böyle, anladı durumu. Bu tabi ne oldu? Ahdi bozdular. Yahudiler böyle. Bozdular. Buna bir emir verdi bunlara böyle. Oradan çıkmaları için. Biraz direndiler ama tabii sonunda aç kalınca kale kuşatıldı. İki hafta kadar. Bunlar sürüldü buradan böyle. Çoğu Hayber'e gittiler. Hayber yakın Medine'ye. Bir kısmı da Şam'a gittiler. Şimdi bu Beni Nadir kabilesinin reisi adı Huyi denen kafir. Bir türlü İslam işine sindiremiyor böyle. Medine'den sürülmelerini bunun işine sindiremiyor. Bütün amacı nedir böyle? İslam'ın kökünü kazımak. Tabi buna kendi gücü yetmiyor. Ne yaptı? İslam düşmanları var o zaman böyle. Mekke müşrikleri başladı. Büyük kabileler var. Taif tarafı, Yemen tarafında. Huyi bir grup Yahudiler beraber gittiler Mekke'ye. Topların müşrikleri der ki ya bu derler Muhammed ölmeden, bu öldürülmeden, İslam tamamen kök kazınmadan biz rahat edemeyiz dedi böyle. Dedi birleşin dedi bunlara. Siz gelin buradan Mekke'den. Biz bu arkadan onlara saldıralım. Medine'nin altını üstüne getirelim. Tek Müslüman kalmasın. Mekke'de bunu kabul ettiler. Oradan gitti başka kabilelere gezdi. Büyük kabilelere gezdi böyle. Onları teşvik etti. Müşrikler bunlar kabile o zamanlar. İman gelmeyenler. Ondan sonra döndü geldi Hayber'e geldi. Bunun teşviki ile yani her fitede, örgüte muhtemelen Yahudi parmağı vardı muhtemelen böyle. Bizi açıklar böyle. Yahudilerin bütün amacı fitne çıkarmak böyle, Müslüman bölmek. Bunun üzerine toplanan Mekke müşrikleri ordu kurdular. Medine'ye saldıracaklar. Onlara göre artık bu son saldırı Medine'ye. Yani çok güçlü olacaklar. Büyük bir kuvvet meydana gelecek. Ve artık tek Müslüman kalmayacak. 4000 kişi oldu. Hüsnü'nün başkanlığı çıktılar bunlar Mekke'den. Toplu bir dışarıda bir yerde. Diğer kabilelere geldi. 10.000'i aştı bunlar. Tabii o dönemde 10.000 kişilik bir kuvvet, savaşçı bir kuvvet, çok büyük kuvvet. Müslüman Medine'de ama, evet devlet ama bir kasaba devleti. Yani küçük bir devlet. Tabii. Bunlar tabii her bir atlı, develi, silahları bol. Yani silah bol gerekiyor. Tek kılıç yetmiyor savaşta. Kılıcın ağzı dönüyor, kırılıyor kılıç icabında. 5-10 kılıç lazım, kalkan lazım, ok çok lazım böyle. İyilik tabii lazım. Toplamda bunlar işte 10.000 kişi aşkın Medine'ye gelecekler. Habib ulaştı Medine-i Münevvere'ye. Ulaştı. Eğer bir konuda vahiy gelmemişse Peygamber toplamda sahabeleri onlara danışırdı. Bir müşavir yapardı, müşavir yapardı böyle. Herkese görüşünü sorur. Böyle arkadaşlar böyle. Peygamber buradaki eshabım bak Mekke müşrik toplamışlar. Bütün kabileleri toplamışlar. 10.000 tane savaşçı böyle. En savaşçıları geliyorlar. Azgınları. Nasıl yapalım? Tabii görüşlü belirtiler. İşlerden biri Selman'ın Farisi. Farisi İranlı anlamına geliyor. Yani Farisi milletin bazı. Dedi ki ya Resulallah dedi. Bizim de ülkemizde İran'da eğer düşman çok büyük kuvveti kalba geliyorsa etrafına hendek kazarız. Oradan diyor savurma şeyine geçeriz dedi böyle. Savaşına. Peygamber buna beğendi. Buna karar verildi. Hendek kazacak. Neresine kazacak? Hendek kazacak? Medine'nin bir giriş kısmında dağlar var. Bir kısmı hurmalıklar var. Oradan tabii giremiyorlar böyle toplu oldu. Açık olan kısmına. Ama acele ediyorlar ama. Düşman geliyor ama. Acele ediyorlar. Peygamber Aleyhisselam kendi eliyle peygamber aldı öyle bir çubuk aldı yani böyle. Kaldı onu beraber çizdi böyle. Eliyle böyle. İki tane çizdi böyle. Paralel şekilde. Kendinin genişliğini yani böyle. At atlayamayacak kadar derin ve genişçe. Peygamber iki tane çizdi böyle. Paralel bir çizdi böylece. Her 10 kişiye 40 zira bölündü. Zira arşı anlamında. Yani orta parmak ucundan dirseğe kadar bir zira dönüyor böyle. Her 10 kişiye ölçtü böylece. Her 10 kişiye 40 zira. 10 kişiye böyle. Başlıyorlar. Peygamber tabi onlar böyle çalışıyor. Kazma, küre, toprakla taşınıyorlar. Durmadan böyle ara ara çalışıyorlar. Çalışıyor bunlar böyle. Şimdi bir de bu 15 günde kazılır hendek muhtemelen böyle. Tabii çünkü makine yok böyle. Şimdi hemen giriyor, kepçe giriyor, kaldırıp atıyor kenara böyle. Elle kazılıyor bunlar. Akşamı öğlene gidiyorlar, Medine'ye gidiyorlar. Sabah yine geliyorlar. Ama en ağır imtihan oldu onlara. Açlık var, açlık, kıtlık mı muhtemelen. Tabii diyelim, imtihan bu muhtemelen böyle. Muazzam kıtlık, hurma bile yok böyle. Açlık, kıtlık, bir de kış mevsimi. Hava da çok soğuk. Geceler hava soğuk oluyor. Şimdi orada bazı mucize olur. Savaş elinde kazılırken mucizeler. İki çanta yemişti Allah böyle. Onunla ilgili. Bir kadın Ensar'da Medine'den kadın böyle. Bahçedeki evde bir hurma kalmış. Bir avuç hurma kalmış bir evde böyle. Bir de kızı var. Kızın da onu aşama karınları. Kızım biz buna yemeyelim. Bak dedi, baban hendek kazmaya gitti. Aç gitti. Acıkmıştır. Bir de dayın dedi. Abla bir reva. Dayısı oluyor böyle. Onu aç karınları. Götür onlara da bunu da ver dedi. Girici de böyle. Ver onları dedi. Onu yesinler bunu böyle. O zaman torba, naylon bir şey yok böyle. Poşet yok böylece. Kız aldı vurmayı böyle. Eten birini kucağı aldı böyle. Geliyor böyle. Kız beni görünce yani peygamberimiz görmesin gibi şey yaptı böyle babası götürecek tabi dayısına. Ama peygamber tabi görüyor. Tamam, kızım gel bakalım buraya. Ne var orada? Kurma ya Resulallah. Ver bakayım bana böyle. Yani açtı avucunu. Avuç dolmadı muhabbeti ben. Yani avuç dolmadı kurmaya böyle. Peygamber buyuruyor. Estağfurullah bir bez getirin bakalım bana. Bir bez. Yere serin serdiler. Kurma yere koydular. Bunu dağıttı peygamberimiz. Topluyor böyle. Gelin bakın, yiyin bakalım burada şimdi. Doyuncaya kadar. Toplumun etrafına dolduğu, aldığı kadar bir o çevre. Kurumu yiyordu. Doyan kalkmıyor. Yani hepsi yetti böyle. Kurumu daha çoğaldı böyle. Yani kan kurumaya kıza ver. Al bu kızımı eve götür. Yiyin bunu. Komşu dağıtın bu kanını böyle. Ama her zaman peygamber yapmıyor muhteremler. İmtihanın gereği biraz zahmet çekmeleri gerekiyor. Onlar İslam'ın temel taşları muhteremler. Yani temel sağ olmasa bina bir şey yaramaz. Temel taşlarında İslam'ın böyle böyle. Dayanacaklar bu güçlüklere. Bir mucize anlatayım inşallah. Hadi Cabir Ranazatı'nı böyle. Yani çok sevdim sahabe muhteremler Ranazatı'nı böyle. Allah şevaya hepimize inşallah. Bahçedeki hendek kazılırken peygamber tabii o kazıyor, o da çalışıyor, toprak taşıyor. Bahçede peygamberin karnı taş bağlı karnında. Peygamber Aleyhisselam'a peygamber acıklı zamanlar peygamber muhteremler, çok acıklı zamanlar ve boşalınca peygamber taş bağlardı, yassı taş böyle bağlardı böyle. Mide büzülüyor, açlığını bir hissetmiyor o zaman insan böyle böyle. Mesela günümüzde bile en iyi diyor şey budur muhtemelen böyle. Yani mideyi küçültmek. Küçültmek muhtemelen böyle. Mesela günümüzde ne yapıyor böyle diyet olarak veriyorlar mesela. Su iç, sebze ye, meyve ye. Ama mide genişliyor ama. Genişmeye donmuyor, doymuyor. Mide küçülmesi gerekiyor. Mide ameliyat ediyorlar ama o tehlikeli muhtemelenler. Hem günah insanlar böyle. Bahtek Azabir Peygamberimizin karnında taş bağlı muhterem. Eyvah! Resulü çok aç karnı verildi böyle. Hemen yavaşça koştu önüne gitti. Hanımına sordu. Evde bir şey var mı? Bilmiyor, yok evde bir şey var böyle. Dedi ki hanımı, evde bir de arpa var. Arpa, un değilim, arpa. Onu öğütürüm. Ekmek yaparım, pişiririm böyle. Bir tepsi ekmek olacak böyle. Bir ekmek olacak böyle. Bir de bunların küçük kuzuları varmış. Zayıf. Otlanma gidemiyor böyle. Hayvan zayıf hayvan böyle. Sen de bunu kes dedi. Kes sen bunu. Ona pişireyim dedi böyle. Tam akşam gelecekler. Eli kazınca. Peygamberimize yavaşça söyle. Peygamberimize kendi buyursun gelsin. Yanında bir kişi daha gelsin böyle. Ancak yeter. Buyurdu. Peki dedi. Abi sevindi şimdi böyle. Tabii hemen o koyunu kesti yüzü muhteremler. Kadın bir tane arpa, onun arpayı çekti diğerimeninde. Hamur yaptı, mayaladı, onu koydu şimdi pişirmeye. Eti kazana koydu, onları pişiriyor. Şimdi akşam üzeri Hazreti abi gelip peygamber yanında. Dedi, ya Resulallah, sizi eve davet ediyorum dedi böyle. Hanımı ben söyledim, haberi var. Dedi, ya Resulallah, sen bir yanına bir kişi de al ya Resulallah dedi. Yani fazla insana götüremeyiz, yani yetmez kimseye az böyle. Peygamber'in çağırdığı bir sahabeyi sesi gürmüş. Dedi ki sen haber bakalım hendek kazanlara. Bin kişi var aşağıda. Bin kişi var noktada hendek kazan böyle. Cabir'in biz davet ediyor başını. Davet, Cabir devrin davet ediyor evine. Evine davet ediyor Cabir. Cabir kızardı, bozardı. Ne yapacak şimdi böyle? Bin kişi var böyle. Üç kişi beklerken bin kişi. Ama Peygamber de böyle diyemiyor yani. Anlatamadım diyemiyor Peygamber karşıda böylece. Hem oradan koştu eve geldi. Hanım durun böyle böyle. Yani beni mahcup ettin. Ne olacak şimdi halimiz? Bilmiyorum böyle. Böyle durum böyle yapacak. Peki. Peygamber dedi ki o zaman Cabir'e giderken gördü onu. Cabir ekmeği fırından çıkarınca üzerine örtün bir bezle açmayın, dokunmayın. Tencere et pişsin, kaynasın, kapını açmayın kapağını. Bekleyin böyle böyle. Bütün böyle henek kazanın hep beraber, hepsi kan aç. Beraber getirir böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri örtü altından, örtü kaldırmıyor ekmeğinizi böyle. Alttan elini alıyor, koparıyor. Bir de açıyor tencerenin kapağını muhtemelen. Bir ipar et ve sahibi veriyor böyle böyle. Doyan gidiyor, doyan gidiyor, doyan hep doydu muhtemelenler. Peygamber'in Cabir'e bunu siyin beni, kalan komşuda veriyor böyle böyle. Yine az bir şeyle Mevlam bereket veriyor muhtemelen böyle. Bereket buna böyle. Şimdi bitti tabii. Hendek kazıldı derler. 15 gün kadar sürdü. Hendek kazıldı. Ancak bitti hendek. Hatta bir tam kazılamadı bir yeri. Tam bile orada bitmedi bile böyle. Orada geldiler. Bulutlar gibi böyle. Dev at üzerinde böyle 10 bin kişi. Düşün 10 bin tane deve. Tabii deve daha fazla var develere böyle. Kesiliyor, yeniyor falan böyle. Yük develere var. Daha taş insan böyle. Doğudan battan sardılar. Tabi bunları görmediler hendeğe. İndiler şehir hemen yürüyüşe geçtiler. Hemen saldıracaklar Medine'ye. Yani bekleyeyim halleri yok böyle. Öyle hınçla gülüyor böyle. İntikam alacaklar böyle. İslam köyü kazanacak. Yani Allah'ın nurunu söndürecekler yani böyle akıllarınca. Bir gelip baktılar. Hendek çıktı karşılarına. Tabi deve hiç hendeğe yanaşamaz tabi. Attan atlayamaz onu bu şekilde. Sağa su gittiler, sola baktılar. Hep hendek. Geçiş yok. Bunun üzerine karar verirler. Ok savaşına. Okla savaşına. Ok atma, taş atma atlayacağım bu şekilde böylece. Tam mevsim kış. Tabii her akşamında devre kesiyorlar. Kazana et kaynıyor. Hurma üzümleri var, şunlar bunlar var. Karnı doyuruyorlar ama. Ama geceler çöl temiz, çok soğuk oluyor meden dışı. Çıplak üzerinde ben anlamaları. Bunun üzerine karar verdiler böyle. Biri vardı adı Amr denen biri. Arabistan'da önü salmış. Yani bir bölüye çıkarım tek başına. Böyle iri yarı muazzam bir savaşçı böyle. Bu Amr ne? Geçeriz biz de çöl şeydi böyle. Hendi atla beraber. 6 kişi. Nefel, Dürar, İkrime, Hubre, Mindas. Bunlar atı sürdüler muhtemelen. Hızla gelirler. Atlılar hendeğe böyle. O tehlikeli. Atlayamaz. Düşecek mesela. At da ölür. İnsan da orada böyle. Geçtiler. Şimdi bu Amr. Tabii kendine güveniyor. At üzerinde. Şey bir dolaştı sağa sola. Herkes tanıyor bunu böyle. Atı şahlandı. Dedi ki Müslümanlara, ey Müslümanlar, işte varsa bir er, çıksın karşıma, yıkaya bir dövüşen bakalım böyle. O da öyle bir kural vardı savaşlarda böyle. İlk kişi çıkmış yapmışlar birbirine böyle. Şimdi tabii Müslümanlar ona çıkacaklar ama adı Amr muhteremler. Bütün Arabistan'ınkini tanıyorlar böyle. Yani çıkan kişi onu öldüremeyecek, ölecek. Ona çıkamaz karşı böyle. Böyle duruyor ki duruyor bu şekilde. Cevap çıkmayan kimse karşısına tekrar bu sefer daha üst perdeden yani senin tonu yükseltti. Meydan okuma başladı. Müslümanlar hakaret başladı böyle. Kadın mısınız, erkek yok işte böyle bağırmak başladı. Hazreti Ali. Genç de o zaman tabii. Hazreti Ali. Geldi peygamberine. Dedi ya Resulallah izin ver ben çıkayım karşısına. Peygamberimiz Ali otur. Bu bir amr. O amr o dedi böyle. Peygamberle. Hazreti Ali savaştı ama bu amr. Ali otur hadi. Sen akıyama be. Otur sen burada. Otur sen burada. O amr o dedi böyle. Amr üçünde ben tekrar üst perdenin böyle atılma başlayınca hakikaten başlayınca hasareti dayanamadı muhteremler. Yani din gayreti böyle. Din gayreti böyle. Allah yolunda gayreti artık açtı bunu muhterem böyle. Yani peygambere bir artık şeyi kalmadı muhterem böyle. Bu din gayreti böyle. Allah gayreti böyle. Ya Resulallah ben gideceğim dedi böyle böyle. Peygamber baktı ki gidecek. Ali dur bakalım. Peygamber çıkar zırhını. Benim zırhımı giy. Peygamber kılıcını verdi ona. Adı Zülfikar'dı. Al benim Zülfikar'ım benim. Ona gidiyor. Peygamber Allah'ım Ali'yi bana bağışla. Bu hatta bu şekilde böylece. Hastane gitti. Ama at üzerinde. Atı irim iri atı böyle. At üzerinde. Yukarıdan tepeden bakıyor. Kimsen bakan dedi. Senin ağzını su kokuyordu böyle yer böyle. Bunu genç gördü böyle. Ben de Ebu Talib oğlu Ali'yim. Ha öyle mi? Babam ben dostum dedi baban dedi böyle. O zaman ben onu oğlumu öldürmek istemem dedi böyle. Ben size öldürmek gelin vazgeçtim ben böyle. Öyle mi? Peki dedi bu sefer. Bir hastane ama sen attasın in aşağı. Öyle kötü dövüşürüm. Peki dedi. İndi aşağı muhteremler. İndiği gibi bir darbe yaptı. Kılıcı böyle. Mamur den kafir. Öyle kılıç vurdu ki böyle. Hastane de kalkan. Bunda kalkan vardı, o kılıca karşı böyle. Daire şeklinde böyle kavuştu. Altına bir sapı var bu şekilde. Çelikten böyle, sağlam, kalın yani demir. Çelik. Bakın muhtemelen kılıcı o kalkan ikiye böldü muhtemelen böyle. Bak nasıl kılıcı böyle. İkiye böldü, hastanın başına bir dokundu böyle. Bir yer açtı başına böyle. Şimdi hastanın sıra geldi. Hasta orada bakın şunu yaptı muhtemelen böyle. Sanki amr arkasında biri varmış gibi böyle. Onun içerideki bir şey bir şey yaptı böyle bir. Amr da kim o acaba? Şöyle bir dönerken böyle buradaki muhteremler gebertti muhteremler. Tabii Müslümanlar bir sevinç muhteremler böyle. Bütün sahabeler muhteremler böyle. Allahu Ekber tek başta tek başta. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber tek başta Allah muhteremler. Bunun üzerine ikincisi çıktı. Nefel denen. O Amr gibi değil ama o da savaşır bu arada. O da çıkmadan ok at üzerine böyle. Onu Zübeyir gebertti muhteremler. Diğerleri kaçtı anlasın bunlar. Kaçtı bunlar da. Artık bayağı zorlaştı. Yani kış mevsimi geldi. Ama savaş bitmiyor tabii böyle. Onların iyiceleri azaldı müşriklerin de. Hatta hayvanları ölmeye başladı bazıları. Kış olduğu için ot yok, otlamayacak. Onlara da bir şey kalmadı. Ot da çıkmamıştı kışın çölde. Bunun üzerine o Beni Kureyze'nin reisi olan Huyden'in kafir, on bölün şahşiyatan Medine'ye arkadan gitti. Orada bir Yahudi kabrisi var, Medine Kureyze. Ondan savaşa karışıp katılmadılar. Onlara gitti, onlara aldattı onları. O anda savaşa katılır muhtemelen böyle. Ertesi sabah Müslümanlar için çok ama çok zorlu gün oldu muhtemelen böyle. O gün kararmışım müşrikler. Top yıkıyorum böyle. Durmadan da öyle karar böyle. Durmadan taş atan, ok atan. Bir de Beni Kureyze kabilesi de arkadan hücum ettiler Müslümanlar. Ahdi bozdu. Arkadan bozduğumuzda böylece. O gün dört vakit namaz vakitinde kılınamadı. Öğle ikindi akşam. Yatsı bile biraz geç az bir şey baktı. Kılınamadılar. Yani ben alamıyorlar. Ok yayıyor böylece. O gece böyle kaza ettiler muhtemelen böyle. Bunlara böyle. Demek ki böyle bir durumda izin var buna. Yani tabi bu şekilde böylece. Artık gece arasından sonra peki tabi çekildi. Hazreti bir ezan okudu muhtemelen. Bir ezan okudu. Kâhmet dedi. Öğle namazının farzı kılındı. Yine kâhmet dedi. İkinden farzı kıldılar. Kâhmet akşam farzı kıldılar. Yatsı farzı kıldılar. Bizi kıldılar muhtemelen böyle. Onu kıldılar böyle. Şimdi düşünüyor Müslümanlar, eğer yarın da böyle devam ederse ne yaparız yaptığına böyle. Çünkü taşların bir kısmı hendeye doluyor. Hendeye taş dolarsa ne olacak? O da var, korku ortamı bu şekilde. Ama aslında muhtemelen hep kaderin cilvesi bunlar böyle. Yani ezele takdir olmuş. Bu sahabelerin bir sınavı. İmtihandan onlara muhtemelen bu şekilde. O gece müşrik ordusundan bir kişi adı Nuaym bin Mesud denir. Nuaym bin Mesud denir biri böyle. Gatefan kabilesinden bir müşrik bu gece uykusuna kaçıyor muhtemelen böyle. Tabi açık atıyorlar. Eve bırak yok böyle. Işık atıyorlar. Sırt yatmış, göklere bakıyor, yıldızlara bakıyor. Bakarken bir tefekküre dalıyor. Allah Allah. Bu yeri yaratan var, gökte yaratan var, bizi yaratan var böyle. Bu aleme tedbir eden var böylece. Her şeyin bir başı vardır böyle. Kabinin reisi var, ne bileyim işte okulun müdürü var, okulu vardır, şu var, bu var, bu şekilde böylece. Ailenin reisi var. Aile bir Rabbi var diye böylece. İçine iman nuru geldi muhteremler. Ram takdiriye böyle. Ve Allah'ın varlığına bir inandı. Hem oradan güzel kalktı. Müslüman bulunduğu yere geliyor. Tabi hendeye göre geldi. Bekliyor, uyumuyorlar. Nebeşte bekliyorlar. Ne durdum parola? Kemi tevhid. La ilahe illallah. La illallah diye gelince bunu aldı işte böyle. Demin anda geldim muhtemelen. Dedi ki ya Muhammed ben elhamdülillah Müslüman olmaya geldim böyle şey böyle. Yani Allah var, Allah bir cile şahane. O bizi yarattı. Ondan önce bu şekilde. Önce Müslüman oldum. Dedi ki ya Resulallah beni buraya gelen kimse bilmiyor kabilemde. Müşrikler bilmiyorlar böyle. Bana bir görev ver. Ne versen ver onu yapayım böyle. Bir faydam olsun benim bu şey böyle. Yani buyurdu ki muhteremler bu da beni Kuyudan'ın Yahudi kabilesiyle iyiydi bunun arası böyle. Cahil zaman tabi ettim böyle. O zamanlar böyle. Sen git dedi beni Kuyudan'ın kabilesiyle git. Dedi ki onlar dedi böyle. Siz ahdı bozdunuz peygamberle beraber. İslam ahdı bozdunuz. Ama dedi ki dedi böyle artık müşrikler bu kadar bu işten. Gidecek diyorum bunlara böyle. Ne olsun ahdiniz böyle bunlar. Dedi ki bunlara siz dedi böyle haber gönderin müşriklere. Ona zeyin isteyin bir 50 kişiyi böyle. Sonra tabii oradan geldi. Ebu Süfyan'a gitti. Dedi ki durum anladım muhtemelen böyle. Yani istedirdim böyle. Yani bunu kısa kısa muhtemelen bunu böylece. Yani o arayı bozdu böyle. Beni Kureyze ile müşrik arasını bozdu muhtemelen böyle. Biraz da uzun mesela girmeyeyim buna fazla buna. Çekildiler şimdi beni Kureyze. Çekildi savaştan. Çekilince bu sefer müşriklere de bir bıkkınlık gelmiş böyle. Tabii istediği gibi yatamıyorlar, yiyemiyorlar, içemiyorlar. Hayvanlar hastalanıyor, ölüyor hayvanlar hatta böyle. Ot yok, bir şey yok böyle. Geceleri aşırı soğuk oluyor, kış mevsimiymiş onlar da böyle. Artık onlara bıkkınlık gelmiş. 3-5 gün daha savaş devam etti böyle ama öyle hafif geçti savaş böyle böyle. Artık son günüymüş muhteremler. Allah'ın yardımına bakın şimdi. Meryem'in yardımı öğle ikindi arasında ikindiye yakın bir zamanda Peygamber Ali Hazretleri oturmuş murakabı halinde Allah huzurunda yaratılır böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Tebessü gülümsüyor Cebrail. Sevmişti gene be. Yüzü gülüyor. Yani baktı Cebrail geliyor ama güzel geliyor. Yani yüzü tebessümlü bir geliyor böyle. Kardeşim Cebrail hayırlı bir haberim var. Var ya Muhammed kardeşim var böyle. Biraz sonra Allah'ın yardımı gelecek. Elhamdülillah Eshab-ı Kiram sabrettiler. Bu sabrını kazandılar bu şekilde. Artık imtihan bitirsin bu şekilde. Bu müşriklerin son şeyi müşriklerin Medine saldırıları böyle. Artık gelemeyecek Medine böyle. Sıra çıktı bundan sonra. Artık başlık fetihlere başlıyor bundan sonra. Fetihlere başlıyor böyle. Peki ne olacak kardeşim? Rüzgar çıkıyor, fırtına çıkıyor, kasırga çıkıyor böyle. Yani öbür tarafında bir de melekler gelecekler. Ya haber ver tabii Eshab-ı Kiram'ına. Ama herkes uyuşmuş bundan böyle. Soğuktan bir donmuyor. Aç, soğuk böyle. Top, önlerinde siper topu koyun topu böyle. O şekildeler. İkindi oldu. Tabi müşrikler her günkü gibi develeri kestiler, kazanlara koydular. Ette pişmeye başladı kazanlarında. Otururlar etrafına. Hatta şarap içeceğinde şunlar bunlar oldu böyle. Derken rüzgar çıkıyor. Rüzgar. Batıdan. Debur deniyor buna. Debur. Bu felaket rüzgardır bu. Batıdan esen rüzgar adı debur derler buna böyle. Bir rüzgar esmeye başladı batıdan. Derken o rüzgar başladı kuvvetlenmeye. Hem ses çıkaramadı. Uğultu böyle muazzam ses çıkarıyor. Kuvveti çok soğuk bir şey böyle. Muazzam soğuk esiyor. Şiddeti esiyor böyle. Esmeye başladı. Tencereler devrildi. Ateşler söndü. Çadırlar uçtu. İpleri koparıldı. Develerin atlarının gözlerine bütün kum tanelerine tozlar girdi. Yüklerin gözlerine kum tanelerine girdi böylece. Uçuyor çadırları havada o kum fırtınasından bu şekilde. Ve akşam üzeri kararınca meleklere geldiler. Meleklere görünmedi ama ses çıkardı meleklere. Tekbir aldı meleklere. Allah-u Ekber deyince sanki gök gürlüyor meleklere. Olunca bir de siyah şakırtı sesi girdi bende. Girdi böylece. Korku geldi tabii müşriklere muhtemelen. Korku geldi böyle. Artık gözleri görmüyor böyle. Gözlere kum doğmuş, toprağa doğmuş. Hayvanların gözü yanınca ipini koparmışlar. Başıboş hayvanlar. Binlerce hayvan. Başıboş hayvanlar. Dolaşıyorlar. Oraya koşuyorlar birbirlerine. Artık bunlar bozgun oldular böyle. Bozgun yani. Hezimet deniyor buna böyle. Kaçma başladılar bu şekilde. Peygamber Aleyhisselatü'nün muhteremler hesabı dedi ki gece artık karardı. İçinden kim giderse karşıya, geçerse karşıya, oraya bize haber getirirse onu Allah cennetine vaat ediyor. Tek buna mı karşı böyle? Yani başka amel olmasa bile, olmasa başka amel olmasa bile bu onu yetiyor bile. Allah'ın cennetine vaat ediyor. Kim için karşıya haber getirecek bize böyle? Hep de istedi ama kalkamadı. Donmuşlar. Damarda donmuş, subukta mı tabi. İnci şişiyor üzerinde böyle. Kimse kalkamıyor böyle. Peygamber namaz kılıyor ama bakmıyor. Peygamber. Onun imanı bakmıyor peygamber. Direnci peygamber böyle. Yine selam verdi. Yine sordu. Yine kimse kalkamadı. Üstünde peygamber şöyle buyurdu. Ya Huzeyfe, ben de kum. Sen kalkamasın yapak. Dedi ki Hazreti Huzeyfe, daha evvel diye kalkmak istedim ama kalkamadım. Ama Resulullah bana Huzeyfe kum deyince diyor, bana bir kuvvet verdi sanki. Yenayet bana verdi. Ayağı fırlıyor. Yani buyurdu ki bana Huzeyfe git karşıya, hiçbir şeye karışma ama böyle. Hiçbir şey yapma böyle. Haber topluyoruz, istiyor bizi gebeceği böylece. Huzeyfe tabi dolmuştu orada. Kendisine girince, sanki diyor hamama girdim. Hamamdayım böyle. Isındı böyle. Bütün damarı ısındı böyle diyor. Bir karşıya bakıyor muhteremler. Kimseyi tanımıyor muhteremler. Bozgun böyle. Pirar böyle. Develere kalmış. Silahları bırakmışlar. Yiyeceklerini bırakmışlar böyle. Karanlık. Gözleri zaten görmüyor. Gözleri yanmış. Su almış gözleri. Kızarmış. Kumdan, toz, topraktan gözleri dolanmış. Yüzleri görmüyor böyle. Kaçıyor bunlar bu şekilde. Bir ara başkomutanları Ebu Süfyan o zaman, müşrikleri o zaman. Baktı ki onu yaklaşıyor ona böyle, bunu görmüyorlar böyle, sakınmıyor bir yere böyle. Şunu hemen öldüreyim dedi şu başkomutanı be. Okunu aldı, yayını okuna taktı muhtemelenler. Şöyle bir gerdi okunu böyle, tam çekecek, vur yakında böyle. Aklına peygamberimizin sözü bir şey yap, karışma bir şeye. Sigara koydu muhtemelen. Çünkü İslam olacak zamanlı Müslüman oldu tabi aslında böyle. Geldi, anlattı muhteremler. Peygamber buyurdu ki ya Huzeyfe yat bakalım. Böyle. Peygamberimizin mübarek dizine başını koydu muhteremler. O nasip oldu muhteremler. Peygamber mübarek dizine muhteremler. Buraya başını koydu. Şöyle böyle başıma diye Resulullah'ın dizine koyduğum anda diyor. Sanki diyor cennetteyim diyor böyle. Baş alemdeyim böyle. Yumuşak geliyor ki bana diyor. Yumuşak geliyor böyle diyor böyle. O da hafif uykuya dalıyor. Ama cennet hayatını yaşıyor. yaşıyor. Şimdi bir de muhteremler bunu soruya bıraktım. Bir mucizede hendekler daha yeni kazılmaya başlayınca 10 kişiye 40 lira verilmişti ölçek. 40 arşın derim böyle verilmişti. Hazreti Selman'ın Farisi'nde bulunduğu 10 kişilik grupta onların tam böyle iki çizgi arasından bir kaya çıktı. Kaya. Taş yani böyle. Ama çok sert bir kaya böyle. 10 kişi böyle. O kadar vuruyorlar buna böyle. Bir vuruyor, bir örgülüyor, öbür vuruyor, öbür vuruyor böyle. Bir zerre koparamıyor anlamadı böyle. Baktılar ki olmayacak bu iş. Ne yapalım dediler böyle. Dediler aynı geniş çekilirler. Dışına alın bunu bu şekilde. Olmaz dediler. Peygamber kendi çizdi bu çizgiyi böyle. Ne yapalım? Peygamber soralım bakalım böyle. Hadi Selman'ı gönderirler. Hadi Selman geldi. Yarısı olduğunu böyle böyle ne yapalım? Kayayı kıramadık 10 kişi. Artık yorulduk. Zaman geçiyor. Sağa sola kaçamayız böyle. Değişelim yerini böyle. Ya hayır değişmeyelim. Ben geliyorum bakalım. Peygamberimiz Aleyhisselam'a geldi muhteremler. İndi hende, kazan kısmı indi böyle. Aldı eline kazmaları, neydi aletleri böyle. Balyoz neyse aldı eline muhteremler böyle. Peygamberimiz Bismillah dedi böyle. Bir vurdu. Yani üçte bir ufalandı muhteremler. Üçte biri ufalandı böyle. Bir ateş çıktı böyle. Işık çıktı böyle böyle. Yemen'e doğru böyle. Aydınlattı bütün böyle böyle. Çıktı böyle. Peygamber döndü Yemen'e baktı böyle. Peygamber buyurdu Allahu Ekber. Sahabeler tekbir anlamadı bu şekilde böylece. Bilmiyor ne olduğunu. Peygamber tekrar besmeyi çekti. Yine o eldeki balyozla neyse sonra bir kaya gene bir vurdu muhteremler. Üçte bir dağ falan da gitti kayanın. Peygamber böyle Şam'a doğru döndü. Üçlük o tarafa çıktı. Peygamber Şam'a doğru baktı. Tekbir aldı. Allahu Ekber. Hep eshab tebrik getirdiler. Üçte biri kaldı içine kayanın. Peygamber tekrar besmele çekti. O kalan kayada böyle vurdu gibi toprak toz olsan kadar böyle böyle. Yani 10 kişinin 100 bin de vurdu. Kıramadık da şey böyle. 3 burası toz gibi oldu böylece. Ben dedim Medayin'e. İran'ın başyeri zamanında Medayin. Irak'taydım başyerileri. Peygamber o tarafa dönüp tekbir aldı yine bu şekilde. Tabi peygamber çıkarlar yani dışarıya. Yani Eshab-ı kiram avcı gibi her şeye bakıyorlar böyle. Niçin böyle yapıyor böyle? Hikmetine arışıyorlar. Dediler ya Resulallah ilk vurursun Yemen'e döndün. Tekbir aldın. Şam'a döndün. Medine'ye döndün. Hikmet acı bu şekilde. Vurdu muhteremler. İlk vuruşta Rabbim bana Yemen. Kapısını sana yani sarının kapısını gösterdi. Anahtarı bana verildi Yemen'in. Yemen yakında bizim olacak. Yemen. O zaman Yemen büyük devlet muhteremler böyle. Yani sahnesi kuvvetliydi böyle. Biraz da kumaşta üstündü böyle o zamanlar. İkinci vuruşlarımızda Rabbim bana Şam'ın köşelerini gösterdi. Kızı köşelerini böyle. Ya bana müjde verdi. Ümmetim buraya yakın alacak Şam'ı. Üçüncüsünde Medayin'i gösterdi bana. İran'ın sahasında yerden baş yeri. Baş yeri. O ben olacak bu şekilde. Orada münafık var. Münafıkta muhteremler vardı. O zaman da var münafıkta muhteremler. Başlara gülüşmeye, birbirlerine muhterem. Bak ne diyor diyordu kendi kendine bak ya. Yani gene Arap müşrik kabilelerle ya Rab, devlet değil Araplar, kabile. Başı bozuk yani böyle. Eğitimsiz de eğitimsiz tabuşa böyle. Gelen Arap kabile savaşma korkuyor. Hendek kazma çalışıyor. Hendek kazma saklanacak da halkı da Yemen'i alacak. Yemen devletini alacak. Hele Roma devletinden Şam'ı alacak. İran'dan başını alacak böyle dedi böyle. Artık bu sapı dedi harçlamakta. Münafıklar böyle. Gülüşü birine böyle böyle. Gülüşüyorlar. Cebrail Aleyhisselam geldi muhteremler. Ayet-i Kerime getirdi. Şimdi iş onda başladı muhterem böyle. Ayet-i Kerime. Ayet her zaman geçerli muhterem. Her dönemde bak. Tabii işte böyle. Ayet-i Kerime İmran Suresi, Ali İmran Suresi'nde 26. Ayet-i Kerime. Bu Ayet-i Kerime muhterem böyle. Bu okumak için Ayet-i Kerime çok muhterem böyle. Allah'ım kulüm alüke mülküm. Kulillahümme malikel mülk diye başlıyor şimdi. Hem bana vereyim. Kul Habib Muhammed'im söyle. Haber ver. Allahümme malike mülk. Ey mülktürün maliki Allah'ım. Mülktürün maliki böyle. Yerlerin, göklerin, dağların, taşların, arşın, ferşin böyle. Bütün alemlerin Rabbi. Maliki, sahibi. Saltan sahibi. Bana Rabbim böyle. Bütün mülk onun emrinde melamsın böyle. Tüm mülke sen mülkü verirsin. Burada mülk aslında saltan anlamı geliyor. Hakimiyet, egemenlik yani böyle. Yani hükümranlık. Sen mülkü verirsin. Men teşa dilediğine. Yine verirsin. Ben bazen kafir veririm bu hükümetten böyle böyle. Ben böyle böyle. Yani Müslümanların bazı bir zaafı olur Müslümanların. İslam'da yaşanılmaz, uygulanmaz hükümler oldu mu? Bu nedir? Bir nevi kahveyle bir terbiye Müslümanlar olur bazen Müslümanlar böyle böyle. Ey mülkün maliki Rabbim, yer gök muhteremler, her yer Allah'ın mülkü. Şimdi şöyle buyuruyor müfessir muhteremler. Bir devletin başkanı ancak ülkesine karışır. Hududu geçtin mi, onun için geçme muhteremler. Ama Rabbim, mülkten malik Rabbim, yerlerde, göklerde, dünya, berza, hepsi malik Rabbim böyle. Ve tenzi mülk menteşâ. Yine dilediğinden mülkü geri alırsın böyle. Bak. Ve tenzi mülkü min menteşâ. Rabbim sen dilediğin mülkü verirsin. Hakim kılarsın, egemen kılarsın, onu imparator yaparsın, süper güç yaparsın. Ama yani dilenen böyle mülkü tenisi nizah çekip olursun böyle. Yavaşça böyle böyle. Çekip olursun muhtemelen böyle. O devlet küçülür, zayıflar, zaafı olarak içinden karışır. Ne olur muhtemelen böyle. Olur böyle. Mütüdü menteşe, ötüdü menteşe. Değilsin Rabbim aziz kılarsın, güçlü kılarsın. Yani zeli kılarsın Rabbim böyle. Bir de ki hayır, bütün hayırsı elini Rabbim. Sen her şeye kadir Rabbim böyle. İnek ala kürüşen kadir. Şimdi bu ayet-i kerim muhtemelen devam tabi geçir oluyor böylece. Her devletin bir ömrü var devletin muhtemelen böyle. Yani çok devlete gelmiş, imparatorlar kurulmuş böyle, güçler olmuş böyle, dünyaya hükmetmişler, süper güç olmuşlar. Bu da aynı şuna benziyor bunu ulemalar muhtemelen böyle. Bitkiye benzerim, çiçeğe benzerim, bitkiye, çiçek. Peki bitki, çiçek, önce yer altında bir tohumdur bu. Olgunlaşır, çatlar, bir filiz yukarı verir böyle. İnce filiz de böyle, zayıftır böyle. Sonra ne olur bu? Kalınlaşır, hem boya gider. Çin açar, olgunlaşır, hayat saçar. Devam eder mi? Etmez. O senin bir emri vardı muhtemelen böyle. Önce duraklama dönemi başlar. Durgunlaştı, duraklama dönemi muhtemelen. Bilime durur, her şey duruyor böyle böyle. Ondan sonra yavaş kuruma başlar. Sararır, sollar, dökülür gider muhtemelen. Devletle böyle muhtemelen. Zaten kuruluşu var devletlerin, kuruluşu vardır. Mesela İsrail denen Yahudilerin, o kefirlerin muhtemelen, o zalimlerin de kuruluşu var. 48 senesinde, 1949 senesinde kuruldu böyle. Kuruldu böyle. Daha küçük o zaman arazilere bir tane böyle şey. Ne yaptı? Her savaşta böyle ede artık zulüm bir şey erdi muhtemelen böyle. Yani artık zulüm zirve erdi muhtemelen böyle. Yani inşallah Teala o izzet, şeref, güç, kuvvet onu alacak muhtemelen böyle. Nitekim bu savaşta isabeti ne istedi? Ateşkes dedi muhtemelen. Ateşkes. İsrail'e gelip talep. Gelin muhtemelen. Ondan gelin muhtemelen. İsrail'e dönem noktası muhtemelen. Çünkü öyle buyuruyor ulemalar, ehlisi ulemaları muhtemelen. Diyor ki küfür devam eder diyorlar. Kafirdir ama kimse zararı yok. Ahirete karışası böyle. Zulüm devam etmez muhtemelen böyle. Yani çıkar zulüm muhtemelen böyle. Etme bu şekilde. Yani şu anda Dünyanın her şeyi hükmediyor muhtemelen böyle. Yani dünya basını o idare ediyor muhtemelen. Onun sermayesi. Yani Türk basını çoğundan alıyor böyle. Orada alıyor maaşını muhtemelen böyle. Orada böyle böyle böyle. Yani dünya basının çoğu haberini böyle. Her yerde izi var, parmağı var, etkisi var, detkisi var muhtemelen bu şekilde. Yani her şey onun lehine çalışıyor, çalışıyor böyle. Ama Allah'ın takdiri muhteremde bir tersler muhteremde. Yani inşallah Teala ümidi muhterem böyle. Artık bir kral noktası bu inşallah. Bir dönüm noktası muhterem bu şey böyle böyle şey. Rabbim ne yapar? Bir muhterem bak. Mesela Hendek Savaşı'nda ki peygamber başlarında her bir sahabe, her bir evliullah makamında, sahabe makamında ama yetmiyor güçleri beşer olarak, insan olarak yetmiyor. Rabbim ne gönderir Rabbim? Rüzgar, fırtına mı? Rüzgar mı? Melekler korkutuyor yapıyor böyle. Rüzgar mı? Böyle böyle. Mevlam buyuruyor ayet-i kerimede muhteremler. İmran 160'da İni yen surkumullah fela galibelikum. İni yen surkumullah. Allah size yardım ederse bak inşaat olur böyle. İni yen surkumullah fela galibelikum. Kimse galip gelemezse bir şey gelmezse. Yani dünya toplasa, gelse muhteremler, bilemiyor muhteremler. Yani Rabbim bir fırtına verir, sel verir, yıldırım verir. Yani böyle, ne bileyim aklına gelmeyen böyle bir hortu veren muhteremler böyle, gemilere batar, uçlara birine çarpışır, her ters veren muhteremler. Beyinleri karışır muhteremler. Bir parmak basıyor, parmak günümüzde muhteremler. Bir şeye düğme basıyor parmağında böyle, ama parmak beyine bağlamadı. O beyin karıştı mı, fizikine başlıyor muhtemelen böyle. Beyin yahzülküm. Allah sizi hüzan bırakırsa, Allah razı etmezse Müslümanlara, hemen denilen yansülküm minbadiye. Siz kim adını bilir ondan sonra? Allah yardım etmezse, yani Müslümanlı İslam yaşamazsa muhtemelen böyle. İslam yetmiyor muhtemelen böyle. Kur'an-ı Kerim uygulanmazsa, Allah'ın kavramı uygulanmazsa, ilahiyette uygulanmazsa, İslam yaşanmazsa, Müslümanlar şımarırlarsa, azarlarsa, haram dağılırlarsa, o zaman melumluğu size kim arada edebilir muhtemelen böyle? Edebilir muhtemelen böyle. Osmanlı böyle parçalandı muhtemelen böyle, parçalandı böyle. Tabii günümüzde ülkenin parçalamak istiyorlar ama yetmiyor güçler İslam muhtemelen böyle. Yetmiyor güçler İslam muhtemelen. Ve İsrail'in yıkılması muhtemelen, yani dünyanın bir refah koyması muhtemelen. Yani her fitnede onlar vardı böyle. Her fitneden var onlar mutlaka böyle. Onlar vardı bu şekilde. Bir de Müslümanların da ne yapması gerekiyor muhteremler? Çalışması gerekiyor şimdi. Allah yardım eder bize. Layıksak. Yani, muhteremler. Düşünün ki Hendek Savaşı'nda Hatem-ül Enbiya, son peygamber, Habibullah, Allah'ın sevgilisi muhtemelen. Ona hayran bitti melekler peygamber, aşık melekler yüzüne. Öyle bir Habibullah, Hatem-ül Enbiya, Resulullah başlarında. Sahabelerin her birisi evliya makamında muhtemelen. Her birisi, o yüce makamında böylece. Ama hemen yardım gel muhtemelen böyle. İmtihan böyle. Kıtlık, soğuk, şunlara, bunlara böyle bir ümitsizlik oldu hatta. Ümitsizlik böyle muhtemelen. Ümitsizlik böyle böyle. Yani Yahudi istedince arkadan oklar, önde oklar yayıyor böyle, taş atlıyor böyle. Bir an nefes Allah hakikaten kalmış. Ne kalıyor? Ümit tek Allah'a bağlanacak muhtemelen. Bu muhtemelen böyle. Yani Rabbim istediği bu konuda muhtemelen böyle. Bir şeye güvenmeme başka bir şeye bak. Hendek'e güvenmeme muhtemelen böyle. Silahına güvenmeme. Bir Allah'a güven geleceğine muhtemelen. Allah'a kuna yeter mi? Yeter muhtemelen. O da hasbi Allah. Allah yeter. Böyle böyle. Demek ki sebebi tevessül lazım böyle böyle. Bir de Mevlam buyuruyor bizlere. Enfal 60'ta muhtemelen. Ve iddi lehum mesleta'atüm min kuvvetim. Ve iddi lehum. Onunla hazırlayınız müşterilere, kafirlere karşı var. Ve iddi ulehum. Mestetatüm Min kuvvetin. Gününüz yettiği kadar bir kuvvet lazım böyle. Yani savaş yarar, harp edebatı lazım onlara karşı. Bak meclisted adı. Gününüz yettiği kadar böyle. Yani kendini zorla, gücünün sonuna kadar zorla bir şey yapmaya çalış muhtemelen böyle. Tabii günün şartlarına göre o dönemde mesela oktu, kılıçtı, kalkandı, şunlar, bunlar da mesela vereceğim. Tabii bu ne oluyor? Zamanla silahlar değişiyor muhteremler. Zaman silahını edinmek gerekiyor. Bu da farz muhterem Müslümanlara da. Dışta almama gerekiyor. Yerli üretmek gerekiyor muhterem. Yerli olması gerekiyor muhterem. Düşman bir abluka koyuyor vermiyor muhterem. Yani Türkiye batı batı diye batılılaşıyor muhterem. Türkiye batının sırf pisliğini aldı muhterem. Çıplıklı aldı böyle. Ayaklısını aldı bir Türkiye muhterem. Dinden koptu. Bak bizi bıraktılar muhtemelen bu şekilde. Elhamdülillah şimdi şu anda Türkiye iyi yolu aldı. Allah aşkına ben böyle. Ben korusun yoktu işler bu şekilde. Melam buyuruyor. Ve idilin mesle taatimin kuvvetin böyle. Onlara hazırlayın kafirlere karşı. Gücünüzün yettiği kadar böyle. Hazırlayın böyle. Yemin hüvatını hayli. Bir de onunla atlar var. Rıbat atları vardı böyle. Besle atları böyle savaşın böyle. Tabii şimdi mesela uçaklar, toplar, tanklar, şunlar bunlar mısın? Bunlar hazırlayın bu şekilde. Sümbihi aduvallahi ve aduvekim. Bunlarla korkutursunuz. Allah'ın düşmanı kendi düşmanlarınızı beraber. Yani düşman korkuyla durur muhtemelen. Düşman korkuyla çok kuvvetli korkar muhtemelen bu şey böyle. Mesela ne oldu Azerbaycan'da mı? Azerbaycan muhtemelen. Ya, elhamdülillah. Ya, Türkiye'nin yardımıyla, elinden böyle teknolojiyle yani kimse bunu tahmin etmiyor böyle muhtemelen böyle. Kazanılır bu şekilde. Bu ayet-i kerimenin diyor ki tefsirinde tefsir-i kebirde aynı şu barama muhtemelenler min kuvvetin bir kuvvet azalına karşı böyle. Kare hazır ayette ale minberi. Şöyle bir tefsir-i kebirde. Peygamber bu ayeti okur minberde. Minber şu muhtemelen. Kutbu okunuyor böyle. Bu ayet-i kerimeye gelince Peygamber minberde muhtemelen. Ayet-i kerimeye geliyor. Peygamber bu ayeti okur minberde. Vekale. Ela. Dikkat edin bakalım. İnle kuvvete erremyü. Bak muhtemelen. Benim çok bir dikkatini çekmem var. Çok dikkatini çekmem şey böyle. Ela. Ağabey uyanınız böyle. Dikkat ediniz. Esamı. Dikkat ediniz. Buna kuvvete amaç asıl erremyü ok. Oksu muhtemelen. Ok ne muhtemelen? Füzenin ilkeli bu. Yani füze oradan gelişmedi. Ok hani füze muhtemelen. Füze muhtemelen böyle. Demek ki füze muhtemelen böyle. Uçaklara karşı, tanklara karşı, işte her şeye karşı muhtemelen böyle, savunmaya karşı vereceğim. Füze muhtemelen. İşte elhamdülillah ne oldu kardeşlerimiz Filistin muhtemelen, Gazze'ye Müslümanım ama füzeyle muhtemelen böyle. Füze muhtemelen böyle. Yani kılıçla kılıçlar İslam'a karşı yapmazlar. Taratıyor muhtemelen böyle. Yok başı yalda ne yaptın böyle? Ama füze muhtemelen, füze muhtemelen. Hatta füzelerini böylece. Ne oldu? Tel Aviv'de bu sirene çaldı mı derler. Telaş, panik oldu. Panik oldu. Baş yerinde. Kafirler muhtemelen. Korktular muhtemelen böyle. Hepsi karşılayamıyorlar muhtemelen. Yetmiyor böyle muhtemelen. Yetmiyor ama bak füze muhtemelen böyle. Yani çok dikkatimi çekin bu kanunlar böyle. Değerli bu muhtemelen. Ela inne kuvvete errem yü. Kaliha senasen. Üst sefer tek muhtemelen. Üst sefer. Kuvvet, okçuluk, ok muhtemelen. Ok muhtemelen. İslam çok okla önem verdi muhtemelen böyle. İstanbul'da 50 yerde ok meydanı var muhtemelen. İstanbul'da var muhtemelen. Osmanlı zamanında. Başka ok meydanı var muhtemelen. Şimdi oradan kalmış muhtemelen. En büyük orası ok meydanı muhtemelen. Ok atı, tarih eğitim verir muhtemelen. Ok böyle böyle. Hani ilk oklar ağaçtan muhtemelen. Yok oklar böyle. Yok diye muhtemelen. Oklar ağaçtan böyle. Sen ağaçtan yaparlar bunları böyle. Tabi zamanla olsa demire döndü bir şekilde. Yani gelişe gelişe bugün elhamdülillah füze muhtemelen böyle. Füze böyle. Ok muhtemelen böyle. Oktur. Demek ki füzeye çok dikkat muhtemelen böyle. Akdeniz'deki gemide vurun füze muhtemelen böyle. Ne kadar karşılasın, üçten beşini karşılar, bir tanesi vurdun yeter bir gemiye muhtemelen. Yani uçtu gitti muhtemelen havaya böyle. Yani gemide vur, havadaki uçağı da vurun muhtemelen böyle. Düşmanın toplarını vurur muhtemelen böyle. Tankın topuna vurur bu şekilde böylece. İlle füze. İşte İslam böyle muhtemelen bu şekilde. Teknoloji açık ve farz muhtemelen böyle. Farz olmuş oluyor. Bunlar çalışmak tabii ehli ama tabii böyle. Herkes işte tam bunlar bu şekilde. Biz tabii ne yapalım muhtemelen Müslüman kardeşlerimize? Bütün Müslümanlar bir ceset gibi. Hadis-i şerif. Resulullah böyle. Bütün Müslümanlar ceset gibi böyle. Bir cesedin, bedenin bir arsana oldu. Bütün ve onunla ilgilenir. Muhtemelen böyle. Ayağın diken bakmıyor mu böyle? Göz bakar, elini çıkarma bakar. Bütün duygular uyanmaktan verir. Gözü ağrısı ayak olmalı mı? Bütün müminler bir beden gibi bedeni bir yeri ağrıdı mı bütün beden ona yardım eder muhtemelen. Böyle. Şimdi hele muhtemelen bu son şeyde böyle Allah'ın razı olsun muhtemelenler ki Meclis-i Aksa'yı ilk kıblemiz muhtemelen böyle. İlk kıblemiz böyle. Yani Kur'an'da geçen İslam'ın başına geçiyor. Demiş Aksa diye geçiyor muhtemelen böyle. Orada savundular muhtemelen böyle. Yani ölüm pahasına yani bomba atıldı, gamba atıldı böyle, şu oldu, bu oldu muhtemelen de dövüldüler, taşlandılar. İsa askeri tarafından tutuklandılar. İşki yaptı böyle böyle. Kadın erkek, çoluk çocuk muhtemelenler ama direnler muhtemelen böyle. Mesela ben şahsen kendi adı düşünüyorum muhtemelen. Biz olsa böyle bir şey olsa camide biz korkardık muhtemelen böyle. Öyle görmüyorlar böyle. Yani düşman çok kuvvetli muhtemelen. Silah üstünü var, korkunç üstünü var şu anda böyle. Şu anda muhtemelen bu şekilde böylece. Bir de şu var muhtemelen. İsrail'de 12 bölüktür İsrail'de muhtemelen. 12 karış bunlar, yakınlar, oğulları bunlar. İsrail'de 12 kabile. Birbirini sevmezler muhtemelen bunlar. Buna kim birleştiriyor? Düşman bunlar birleştiriyor muhtemelen böyle. İnşallah arada bir fitne çıkar muhtemelen böyle. Bölünürler bunlar. Bunlar bölünürler muhtemelen. Allah'ın izniyle inşallah böyle. Ona dua edelim muhtemelen de. Ya Allah şifa versin inşallah. O önlerine şehit makam nasip etsin inşallah muhtemelen de. Bir de abluka var tabii Gazze muhtemelen de. Aç insanı muhtemelen de. İsrail'in ablukasında izni verse gidecek ardım var muhtemelen böyle. Bak o yokluktan ne yapayım? Füze yapmışlar. Füze yapmışlar muhtemelen böyle. Allah'ın razı olsun muhtemelen böyle. İlahi Teala Fatiha.